neem aan dat we daar onze VVD-wethouder van harte ja tegen zeggen. Als hij bij de toelichting op de begroting zegt, ja, lager. Je kan natuurlijk voorsorteren op een aantal zaken. Dus ik zou het even niet doen. Ik zou eens even wachten tot het totale pakket is. Want we weten allemaal, je geeft zoveel geld uit. En aan de ene kant kan je wel cadeautjes weer uitdelen. Maar aan de andere kant zou je het weer binnen moeten halen. Want hoeveelheid geld, en dat is net zoals met de gemeentebegroting, is heel simpel. Je moet dit doen, wettelijke taken en niet-wettelijke taken. Taken die de burger graag wil. En daar zal geld voor moeten komen. En daar zou je, zoals wij ook, moeten kijken van hoe krijg je dat geld dan binnen. Ja. Dus ik zou even wachten tot we het totaalpakket kijken en op dit moment nog geen politiek bedrijven. Tot besluit het weerbericht. Het was vandaag over het algemeen een droge dag met 15 graden. Heel af en toe vielen er wat druppels, maar het viel over het algemeen mee. En woensdag is er iets meer zon. De temperatuur vannacht koelt af naar 12 graden. Tot zover het lokale Omroep Goorle nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorle.nl. Adverteren op de lokale Omroep Goorle? Vraag naar de mogelijkheden. Kijk op de website lokaleomroepgoorle.nl. Ik ben Loretta Schrijver en ik spreek dit spotje in voor het comité anti-stierenvechten. Dat een stierengevecht geen eerlijk gevecht is, weten we. De stier gaat altijd dood. Maar wist u dat jaarlijks tienduizenden stieren en honderden paarden in de arena een marteldood sterven? Ik niet. Maar omdat ik het nu weet, steun ik het comité anti-stierenvechten. U ook? Ga naar stieren.net. Radio Hanseplas. Het radioprogramma voor de zorg bij de lokale Omroep Goorle. Elke even week op dinsdagavond van 7 tot 8 uur. Man, was het warm hier. Ja, dat ging een airco dan. Ach, dat is toch allemaal veel te duur, hè? Ach, man, denk nog wel naar de restje voor. SWM Lucht en Koeltechniek zorgt voor verfrissing in je woonkamer of bedrijfsruimte. Wij leveren en monteren airco's op maat. Tevens hebben wij een 24-uur servicedienst. Interesse of wil je meer informatie? Bel dan met Theo Wolf op 06-46-79-5882 of kijk op www.swmluchttechniek.nl. SWM Lucht en Koeltechniek. SWM Lucht en Koeltechniek. Lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl. Dit is de Music Corner. De Music Corner. De Music Corner. Omroep Goorle. Thank you. Music Corner. Ja, welkom terug bij de Music Corner op maandagavond. We hebben als gasten het tweede uur na de scouting Goorlen in het eerste uur, wat heel interessant was, nu twee muzici, Anthony Lubbers en Suzanne Brok. En we gaan na de volgende muziek met hen praten. Everything went wrong, and the whole day long I'd feel so blue. For the longest while I'd forget to smile, then I met you. Now that my blue days have passed, now that I've found you at last, I'll be loving you always, with a love that's true always. When the things you've planned need a helping hand, I will understand always. May not be fair always. That's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always. Just an hour, no, not for just a day, not for just a year, but always. Heerlijke muziek. In de studio Anthony Lubbers en Suzanne Brok. Anthony, kun jij wat over jezelf vertellen? Ja, zeker, dat kan wel. Mijn naam is Anthony Lubbers, 25 jaar. En ik studeer nu in mijn laatste jaar op het conservatorium in Tilburg, saxofoon, waar ik jazz studeer. En ik maak verschillende soorten muziek. Ik zit onder andere in een jazz duo Quinn, in een Latin quintet, La Descarga Cinco, in een afrobeat groep, Mr. Weasley, in een reggae groep, Leeways. Dus ja, kortom, ik maak allerlei verschillende soorten muziek. Heb je nog tijd voor je studie? Ja, zeker, zeker. Af en toe is het wel zwaar, maar met lange dagen dan kom je er wel. Ja, je komt met zoveel in contact als je op het conservatorium zit, dat het soms heel moeilijk is te kiezen. Ja, nee, klopt. Af en toe is het ook, dan zie je door het boom het bos niet meer. Maar ja, als het volgend jaar als school dan wegvalt, dan heb je natuurlijk wel de bandjes waarin je speelt en dingen die je moet voorbereiden daarvoor. En ja, voor jezelf blijven studeren. Want je moet natuurlijk wel weer altijd blijven groeien. Ik las dat je eigenlijk eerst helemaal iets anders deed. Ja, ik heb voordat 2008 tot 2012 sport en bewegen gedaan. Direct na de middelbare school. Eerst een gewoon beroep of zo. Maar dat doe je nou nog hoor. Het is nog steeds sport en bewegen met de muziek, toch? Of niet? Ja. Nou ja, als ik naar de trein moet rennen. Dan, maar voor de rest niet. Nee, ik heb dat een beetje achter me gelaten. Na de middelbare school dan moet je iets doen natuurlijk. Want je bent leerplichtig. En ik was altijd heel sportief. En ik hield altijd van voetbal. En daarna dan denk je van ja, dit is wat ik ga doen. En dan maak je dat af en dan gaandeweg kom je erachter dat saxofoon toch wel iets moois is of zo. Nou, in mijn geval dan. Ja. Dus toen ben ik dat doen. Dat is ook zo, als saxofoon is ook ontzettend mooi. Maar dan mooi. Moet je ook bewegen met een saxofoon. Ja, maar toch, want dan zie je toch altijd op de tv ook dat ze zo staan, zo helemaal zo bewegen. Dat is mijn link naar dat bewegen toe. Ja, nee, klopt. Dat hoeft niet altijd. Maar dat is niet zo intensief dan achter een bal. Of, nee. Dat valt dan wel weer mee. Ja. En jij, Suzanne? Ja, ik ben vorig jaar afgestudeerd aan de Academie voor Muziekeducatie aan het conservatorium hier in Tilburg. Ja, dankjewel. Ja. En ik had daar als musicier vak zang. Dus ik heb heel de opleiding de zanglessen gevolgd naast de docent muziekopleiding. En op dit moment doe ik verschillende projecten. Dus niet zoals Anthony zing ik in vaste bands. Maar doe ik eigenlijk op aanvraag roep ik de mensen bij elkaar die voor die gelegenheid geschikt zijn. En daarmee heb ik mijn optredens. En zat ik bijvoorbeeld vorig jaar een lunchconcert in Theater Stilburg. En dat was met een drummer, een bassist en onder andere ook Anthony. En dat was superleuk. En dat was dan weer een repertoire als easy listening muziek. En nu ben ik bezig met een project met Juliana Fonds. Waarmee we geld gaan inzamelen daarvoor. En dat heet Memories and Dreams. En daar zit ik nu in de tweede auditieronde van. En ik hoop dat ik weer mee mag doen, net zoals 4 jaar geleden. Spannend. En dan sta je met een orkest van 80 man voor een publiek van 1000 man te zingen. En dus dat soort dingen vind ik super mooi om te doen. En samen met Jeannot Jean-Louis breng ik zo nu en dan een cover uit. En we hebben nu 2 Kizomba-covers uitgebracht. En op die manier ben ik bezig. En ik hoop nog steeds te groeien en nog steeds te doen. En naast het muzikale wat ik doe, geef ik nog heel veel les. Op middelbaar onderwijs, basisonderwijs en als zangcoach. Dus ja, dat doe ik. Heel ja. veel verschillende dingen. Ja, heel divers, ja. Maar nou zei je net van dat jij elke keer weer andere artiesten moet uitzoeken om zeg maar andere muzikanten, om zeg maar een band te vormen. Is dat wel leuk om elke keer weer nieuwe mensen te vinden? Want je bouwt eigenlijk nooit een band op dan. Nou, je moet zeggen dat ik eigenlijk altijd op dezelfde terugval. Oh, okay. Alleen de ene keer, ik had laatst een optreden en die wilde heel graag een gitarist. Ja. En ik speel bijvoorbeeld vaak samen met Jeannot en die is toetsenist. Ja. Maar ja, dan vragen ze gitarist. En dan moet je zoeken. Ja, maar je hebt natuurlijk 4 jaar op het conservatorium rondgelopen. En je ontmoet daar zoveel mensen. Mm-hmm. Dus je hebt zo je connecties En dan heeft gemaakt. Iedereen weer zijn eigen expertise. Ja, dat klopt. Dus bij dat optreden wilden ze heel graag jaren 70 muziek. Dus dan duik ik ook even in een nieuwe stijl. Dus toen heb ik een gitarist, Lars Matthijsen, gevraagd. Die heel goed in het tokkelen was en de fingerpicking stijl. Mm-hmm. Dus die kon al die muziek van toen super fijn spelen. Dus op die manier, maar dat maakt het, dat vind ik juist heel leuk. Dat ik op die manier kan werken. Ja. Het is een leuk vak, lijkt mij. Superleuk. Ja. Ik kan het iedereen aanbevelen. En je kunt er ook een boterham mee verdienen. Jazeker, ja. Dus in principe is dit gewoon je werk, nu al. Ja, maar ik moet wel zeggen, doordat ik ook in het onderwijs zit en de educatieve projecten erbij doe, kom ik helemaal rond. Ja. Maar het is hard werken. Je moet flink je best doen. Het komt niet allemaal voorbij. Dus nee. Maar het is je passie. Ja, het is zeker mijn passie. Ja, en dan wil je er ook alle tijd in steken en een keer een nachtje minder slapen. En als je rijk wil worden, moet je iets anders gaan doen. Ja. Nou ja, als je heel erg beroemd wordt natuurlijk, wereldwijd, en je wordt gevraagd op grote festivals, je weet het natuurlijk niet. Hè? Het kan gebeuren, ja. Dan word je er heel rijk mee. Maar dat is niet de intentie, denk ik. Gewoon dat je rond kan komen en dat je gewoon je passie hebt in je werk. Want ja, jullie gaan dan letterlijk en figuurlijk ook fluitend naar je werk. Ja, ik ga elke dag met plezier ga ik overal heen en werk ik aan alles. Ja, dat klopt. En als ik zelf kijk, dan zijn de kleine podia's meer mijn dingen. Dus de meer de intiemere settings, dat past meer bij mij dan de grote festivals en de grote pop-rock stages. Het Gelderdoom zou niks voor jou zijn, bijvoorbeeld. Nee. Het Ahoy. De kleine theatertjes, dat is meer mijn plek. Dat past meer bij mij. Ja. Okay. Ik denk dat we moeten gaan luisteren. Ja, we Jullie gaan hebben luisteren. Muziek meegebracht. Kun je het eerste nummer inleiden? Ja, dat kan. Dat is Beautiful van India Arie. En dat is een cover wat ik samen met Jeannot Jean-Louis heb gemaakt. En het is een kizomba cover. En kizomba is een bepaalde dansstijl. En ik zou zeggen, luister er maar lekker naar. Daar gaat hij. And I never saw the writing that was on the wall. If I'd only knew days were slipping past, that the good things never last, that you were crying. Summer turned to winter, and the snow it turned to rain. Then the rain turned into tears upon your face. I hardly recognize the girl you are today. And God, I hope it's not too late. It's not too late, 'cause you are not alone. I'm always there with you, and we'll get lost together till the light comes pouring through. 'Cause when you feel like you're done and the darkness has won, babe, you're not lost. And when your world's crashing down and you can't bear the thought, babe, you're not lost. Life can show no mercy, it can tear your soul apart. It can make you feel like you're gone crazy, but you're not. And things have seemed to change, there's one thing that's still the same. In my heart you have remained, and we can fly, fly, fly away. 'Cause you are not alone, and I am there with you, and we'll get lost together until the light comes pouring through. 'Cause when you feel like you're done and the darkness has won, babe, you're not lost. And the world's crashing down, and you can't bear the cross. I said, baby, you're not lost. I said, baby, you're not lost. I said, baby, you're not lost. In de studio Anthony Lubbers, saxofonist, en Suzanne Brok, zangeres en muziekeducatie. Is het een voordeel dat je bij muziekeducatie zangeres bent? Jawel, zeker, want vooral in het basisonderwijs wordt natuurlijk ontzettend veel gezongen. En ook goed? Door de kinderen, of hoe bedoelt u? Of er kwalitatief genoeg aandacht is voor het zingen in het basisonderwijs? Door de vaste groepsleerkrachten vaak niet. Dus vaak is het juist heel goed als er echt een vakleerkracht muziek op een basisschool aanwezig is, om dat juist weer op gang te brengen. Dus daar zit echt nog wel iets. En dat willen ze nu ook natuurlijk met die subsidiegelden weer op gang brengen. Dat er weer structureel muzieklessen in het onderwijs komt. Ja, maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld, stel dat jij ook muziekeducatie zou doen met de saxofoon, toch een andere insteek zou hebben als jij als zangeres. We zijn ontzettend breed opgeleid. Dus we krijgen ook de basis piano, basis drums, basis bas. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat je je passie en je liefde voor muziek uit kan stralen. Mm-hmm. In welk genre je dat dan ook zelf doet. En ik denk dat het belangrijk is dat je als muziekdocent zelf ook ervaring hebt met optreden, met podia. Dat je ook de leerlingen daarover kan vertellen. En dat je ze dingen mee kan geven. Dus ik denk, welk instrument of wat je ook doet, maakt denk ik niet uit. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat wat je doet, dat je dat met heel veel enthousiasme en passie doet. Kun je ook talent herkennen in de klas? Dat je zegt van, nou. Je ziet vaak als je een bepaalde opdracht of je gaat een bandopdracht doen, je ziet vaak kinderen er meteen uitspringen. En hoe zie je dat? Dat hoor je, want je bent dan bijvoorbeeld praktisch bezig. Dus je hoort het meteen, dat ze super strak zijn of super zuiver zingen. Of met een super muzikaal idee komen voor een vertraging of een versnelling. Of Dus dat hoor je. En het communiceren en ook met de ouders. Van, oh, let op, want... Nou, je probeert wel vaak als je dan een oudergesprek hebt... of je ziet de ouders van... hey, zet hem eens op muziekles of ga er eens wat mee doen. Ja. Want soms hebben ouders geen idee. Nee. En dat komt dan door zo'n les toch omhoog. En met bijvoorbeeld een open podium... of dat soort projecten op school... dat ze even hun kansje om te stralen en te groeien kunnen hebben. Ja. En je merkt ook dat ouders daar gevoelig voor zijn... Ja, heel gevoelig, want vooral met pubers dan. Hè, die vinden niks leuk en vaak is alles stom. Mm-hmm. En die vertellen vaak thuis ook niet zoveel. Maar als ze dan opeens horen, hey, jouw zoon of jouw dochter, wauw. Die is ontzettend muzikaal of die heeft toch staan zingen op het podium voor een groep andere scholieren. Nou, dan zie je ouders zie je opbloeien van, nou, mijn dochter of mijn zoon. Ja. Echt waar? Echt waar, ja. Ja. Of die speelt saxofoon, zeg. Nou, bijvoorbeeld. Was dat vroeger ook bij jou? Dat jouw ouders dat bijvoorbeeld al heel vroeg in de smiezen hadden? Van die kan dat gewoon? Nee, bij mij was het... Bij mij thuis moest iedereen gewoon op muziekles verplicht. Oh. Ja, dat was het gewoon dan één keer in... Daar is niks mis mee, toch? Nee, maar ja, vroeger vond ik het ook niet leuk. Okay. Ik zat dan denk ik 1 jaartje op pianoles. En 2 jaar op klarinetles. Toen ik denk 8 was, rond die leeftijd. En toen wilde ik gewoon alleen maar voetballen. Dus ik wilde gewoon niet naar muziekles. En dat was elke week een drama. En uiteindelijk ben ik ook na die 2 jaar... Ik oefende ook nooit. Ben ik ook gewoon gestopt. En dan ben ik gewoon gaan voetballen. En toen ik 17 was, heb ik het weer zelf opgepakt. Toen hoorde ik een opname. Toen dacht ik, ja, dit is toch wel... En dan werkt het ook, hè? Maar ik was ook wel wat ouder. Dus dan heb je zelf meer discipline. En dan hoef je ouders niet meer te zeggen... ja. Het is nu 6 uur, je moet nu naar muziekles. Maar kom je uit een muzikale familie of vonden je ouders dat het bij de opvoeding hoorde? Ja, bij de opvoeding hoorde het wel. Denk je dat het belangrijk is, Suzanne, dat mensen dat toch, dat ouders dat toch heel erg stimuleren? Ja, misschien niet die manier zoals bij Anthony gebeurd is, maar dat er echt gezegd wordt van nou, je moet maar op muziekles. Denk je dat het goed is voor kinderen? Nou ja, het belangrijkste is, een kind moet het leuk vinden. Ja. Dus die moet een positieve ervaring eraan overhouden. En wat natuurlijk ook al bewezen is in bepaalde onderzoeken... dat muziek ook echt heel goed is voor het brein. Ja. Hè, dat je je linker en rechter hersenhelft gebruikt. Je wordt er vrolijk van. Ja, dat ook. Kinderen, hè, motoriek. Wat je vaak merkt is dat kinderen door middel van muziek opeens dingen kunnen. Bijvoorbeeld opeens supergoed kunnen samenwerken... doordat muziek als middel wordt ingezet... terwijl ze met andere samenwerkingsopdrachten heel veel moeite hebben. Mm-hmm. Dus ik denk dat muziek eigenlijk voor iedereen iets heel waardevols kan zijn. Iedereen op zijn of haar manier. Je hebt nu ook die digitale middelen. Nou, voor sommige kinderen is dat echt de uitkomst. En daarnaast ook voor het spreken, taalgebruik, je gehoor. Eigenlijk voor heel je ontwikkelingen is muziek goed. Dus ik ben heel erg voor, maar het moet leuk zijn. En kinderen moeten er een positieve ervaring aan overhouden. Ja, er komt steeds weer meer belangstelling voor muziek door de politiek ook, hè? Het Maxima-project, Muziekimpuls. Anthony, als jij kinderen zou hebben, heel in de toekomst, zou jij dezelfde manier hanteren? Ja, dat is een beetje lastig, want dan als je zelf muzikant bent, ik kan nu heel makkelijk zeggen, nee, ik zal ze niet op muziekles zetten. Maar ik denk dat je toch wel, als je zelf muziek maakt, dat je dan, als je een kind hebt, dat hij dan ook hetzelfde doet als jij. Maar stel dat hij of zij het niet leuk zou vinden, dan zou ik het wel gewoon laten gaan. Of het wordt een haai en het wordt een topvoetballer. Dan denk je, hey, degene zou het toch in me. Nee, maar ik denk dat het moet gewoon natuurlijk gaan. En kijk, later zou ik ook altijd, ik heb nu ook altijd muziek op. Als ik op de fiets zit, luister ik muziek. Als ik aan het afwassen ben, dan staat de muziek op. Dus ik denk dat dat later ook wel gebeurt. En als je dat bij de meeste mensen thuis, als je dat dan hebt, vanaf kleins af aan altijd muziek op. Die worden vaak, 8 van de 10 keer worden dan muzikanten. Omdat dat gewoon, dat zit er gewoon ingeslepen. Zowel in de genen als in de huisomgeving. In je opvoeding. Ja. En het is ook, als je in een buurt woont waar altijd muziek is, of als je de buurman muziek hoort draaien via als de raam open staat en je hoort dat. Fransie Bauer. Ja, nee, maar dan, het maakt niet uit wat voor muziek, maar dan, je wordt toch wel, ja, daardoor beïnvloed als je constant muziek hoort. Ja. Nou, je zegt nou, het maakt niet uit wat voor muziek, maar stel jouw buren die houden echt van Nederlandse smartlappen en die zetten daar heel de dag keihard aan. Ben je daar blij mee? Ligt eraan. Ik maak zelf ook geluid in huis. Dus, dan dus, pakt hij de saxofoon. Ja, dan gaat hij eroverheen. Nee, ik ben denk ik de laatste die kon zeggen van buurman, even iets zachter. Nee. Want ja, als ik thuis saxofoon wil spelen, dan moet ik dat ook gewoon kunnen, vind ik. Ja. Dus ik ben de laatste die zegt van, kan je muziek zachter? Maar de boodschap is duidelijk. Het is, het is goed om muziek te maken en muziek te luisteren. Je kan ook niet om muziek heen. Ik ken niemand die zegt van, ja, ik heb nog nooit naar muziek geluisterd. Dat bestaat niet. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Het was heel even teasen naar de muziek voor jou, want die gaat straks komen. We gaan eerst nog naar een liedje van Suzanne, want die heeft er nog eentje. Welke wordt dat? Ja, dat wordt Jij bent de liefde. En dat is ook weer een Kizomba-cover. En Guus Meeuwis en Kenny B hebben die allebei uitgebracht. Oké. En dit is weer een samenwerking met Chano. Die heeft dus alle muziek gemaakt. Die heeft alles geproduced, opgenomen. En Jij bent de liefde. We gaan naar luisteren. Dat jij mij geeft. Heel mijn hart heb ik aan jou gegeven. En zo zal het altijd zijn. Twijfel niet aan hetgeen we samen delen. En geloof me, ik twijfel niet aan. Niets meer dan ik zou willen. Voor mij. In de studio Suzanne Brok. We hebben net muziek van haar gehoord met haar prachtige stem. We gaan even naar Anthony. Anthony, jij speelt saxofoon. Ja. Kun je daar iets over vertellen, over het instrument op zich? Ja, wat wil je weten? Is het een moeilijk instrument bijvoorbeeld om te spelen? Nou ja, moeilijk als in de zin van... alle instrumenten zijn eigenlijk op een heel hoog niveau wil spelen. Ja, dan moet je er heel veel tijd in steken. Dus wat dat betreft is het wel lastig. Of het instrument. Het is heel veelzijdig. Je kan alle muziek kan je ermee maken. Ik ken geen enkele muziekstijl waar geen saxofoon eigenlijk in zit. Mm-hmm. Ja, misschien hele traditionele muziek van heel lang geleden. Maar klassieke muziek, jazz. Je kan er hip-hop mee maken. R&B, soul. Dus een heel veelzijdig instrument. En kun je ook zeggen dat het de laatste jaren een ontwikkeling doorgemaakt heeft, in de zin van dat het weer veel meer gespeeld wordt? Ik denk wel dat misschien de laatste 10 jaar, dat ik heb de cijfers niet, maar ik denk dat wel heel veel kinderen of volwassenen wel op saxofoonles zijn gaan of saxofoon zijn gaan spelen. Want het instrument is ook niet zo, het is niet zo heel oud. Viool is bijvoorbeeld veel ouder dan de saxofoon. En dus eigenlijk alles is redelijk nieuw. En, maar er wordt wel steeds meer saxofoon gespeeld. En is het moeilijk in de zin van je moet dus blazen? Is dat zwaar blazen? Ja, dat idee heb ik ook altijd. Als mensen saxofoon spelen, dat ze heel veel druk moeten zetten. Nou ja, dat is denk ik precies hetzelfde met zang. Je moet een bepaalde power geven vanuit je onderbuik, zeg maar. Anders komt er, anders doet hij het niet. Nee. Laten we het zo zeggen. Maar ja, ik denk dat elk instrument wel zijn moeilijkheidsgraad heeft. Dus het is niet moeilijker of makkelijker als een ander instrument? Nee, het is gewoon verschillend, denk ik. Ik ben heel benieuwd hoe jij speelt en hoe dat klinkt. Zullen we naar muziek gaan luisteren? Ik ben heel benieuwd, ja. Wil jij het aankondigen? Ja, het volgende nummer heet Believe van Mr. Weasley. En Mr. Weasley is een nieuw project waar ik... het is een Arnhemse band waar ik in speel. Alweer een band? Volgens mij heb jij te weinig bands gedoet. Volgens mij heb je nog veel meer bands. Nou ja, af en toe vergeet je wel eens een band. En ja, dan, dat dacht ik. Maar dat is wat wij doen. Wij combineren muziekstijlen. Dus dit is afrobeat met hip-hop, met reggae invloeden. Dus het is van alle kanten van de wereld wordt het de ene. Wereldmuziek. Ja. It's a journey, and the passenger is you sitting in the front seat looking in the rear view. And my mama always said, son, make sure you have a plan. See, life isn't always grand. That was the day I got on it, been counting the blessings I got every step of the way. Never too late to learn, put in the work to earn. Gotta believe, and then one day you're gonna achieve. Gather wisdom by marking the years, passing my fears, elevating and surpassing the view. Shedding the old me and making a new. Life is a journey, and I'm making sure that my dreams come true. As a little kid, I'd be running around in the yard, chilling in the sun, I was loving it. It's so fun and games until time be getting closer, putting some weight upon my shoulder. But it's alright, cause I'ma make sure I can brush it back off at the end of the day. Going all in, working hard, cause the grass ain't green on the other side. I ain't never seen any piggies fly, but I'ma still think about it. Got some good vibes in my body, and some good friends in the back, trying to spread love everybody, and my family got my back. and soothes me like sweet wine. Ooh, with you it's where it's warmer. I never want to leave. So come on, girl, let's get closer. I want to breathe when wrapped up in our bliss, my heart is racing and anticipating the magic in your kiss. We share a special feeling. I hope the music never ends. With you, love takes on new meaning. Girl, let's move across the floor. Een heel gesprek tijdens de muziek die klonk over allerlei onderwerpen. Hele interviews terwijl de muziek draait. Ja, heel erg leuk. We kwamen weer terug op de muziek. Anthony, schrijf jij eigen nummers? Niet heel vaak. Maar af en toe heb ik wel van die dagen dat ik inspiratie heb. En dan ga ik achter de piano zitten. En dan probeer ik iets te schrijven. Iets te schrijven, ja. Ideetjes die in mijn hoofd zitten, die probeer ik dan klinken te maken op de piano. Je schrijft het achter de piano, niet meteen voor saxofoon? Nee, kijk, saxofoon is natuurlijk, je kan één noot tegelijk spelen, omdat het een melodie-instrument. Dus ik kan alleen maar melodietjes verzinnen. Mm. Maar ik heb ook akkoorden nodig om het melodietje mooi te laten klinken. En dat kan het beste met een piano? Ook met een gitaar, maar ik kan geen gitaar spelen. Dus, dus ik kan wel piano spelen, dus dan... Dan speel je iets in op de piano en meestal bedenk ik het melodietje wel op saxofoon. En dan speel ik het daarna op de piano en dan ga je kijken van hoe gaat het klinken in zijn totaliteit. En als het dan enigszins vorm krijgt, dan vraag ik of er een drummer of bassist of die dan mee kunnen doen. En dan, zodat ik het kan horen op mezelf, zeg maar. Of Suzanne. Ja, de liedjes die ik schrijf, die hebben meestal geen tekst. Nou, dan wordt het op vocalen. Ja. Kan toch ook? Op vocalen. Ja, kan ook. Ja. Ja. En waar word je dan door geïnspireerd? Wat is een onderwerp waar je zegt van... Het laatste nummer wat ik heb geschreven heeft wel heel veel reggae invloed. En Bob Marley onder andere. Maar gewoon de hele sfeer, zeg maar, die is dan echt... Dat is dan echt een reggae sfeer. En... beetje vergelijkbaar als de muziek die Bob Marley vroeger maakte. Maar ik kan door alles geïnspireerd worden. Dus heel veel ook door jazz. Dat is wat ik studeer. Mm. En bijvoorbeeld Miles Davis. Die heeft hele interessante dingen gedaan in de jazz scene. Dus, eigenlijk iedereen die iets interessants of inspirerends heeft gedaan, dan dat ideetje pik je dan, zeg maar. En dan probeer het je eigen te maken. En een zodoende nummer mee te schrijven. Maar dat doe je af en toe schrijven, niet echt veel. Ik schrijf niet elke week een nummer of zo. Nee. Dus wanneer komt dat opzetten? Dat je zegt, nu heb ik inspiratie. Gebeurt dat? Meestal 's avonds. Zie. S'avonds. Ja. S'avonds na 10. Ja. Heel af en toe kan ik dan niet slapen in de nacht. Zie je dan, wel? En dat dan komt ga ik achter de piano zitten en dan... Ik geloof dat Miles Davis dat ook deed. Hè? Die had iets van 40% of 50% van zijn liedjes... die werden 's nachts geschreven. Ja, nee, maar ik kan me wel voorstellen... als je een optreden is ook vaak 's avonds of 's nachts. Dus je hebt een heel ander ritme. Dus dan... ik ben ook het denk scherp... Denk je anders. Het scherp 's nachts, dan heb ik de meeste concentratie. Maar ja, dan moet ik slapen. En als ik dan niet kan slapen, ja, dan ga ik schrijven. Ja. We willen nog muziek van jou horen. Ja. Vandaar dat we dit gesprekje even afbreken. Ja. Wil je even iets vertellen over het volgende stukje? Ja, dat is ook een Kizomba cover. Ook samen met Chano Jean-Louis gemaakt. Het is een nummer van Justin Bieber. we nemen af en toe wel eens iets samen op. En dan gaan we een nummer kiezen die we gaan coveren. En dan maken we het ons eigen. En dus het heeft ook weer heel veel invloeden. Maar het is een nummer van Justin Bieber. Let Me Love You heet hij. Oké. Ja, we gaan er dansend uit. Ik zou willen dat een uur 90 minuten had in plaats van 60. Ja. Nou, het superleuk. Ja, anders komen ze gewoon nog een keertje ja, terug. Want, ga heel graag. Laat me weten. Er is natuurlijk nog veel meer muziek om te laten horen, toch? Ja, ja. Super bedankt dat jullie hier waren. En heel veel succes met je opleiding en met je werk. Alles wat jullie doen. En heel graag tot de volgende keer. Ja, graag tot de volgende keer. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Luisteraars, welterusten. Tot volgende week. Be